To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis, a w nim najnowsza sytuacja na wschodzie Ukrainy, zapowiedź kolejnych unijnych sankcji wobec Rosji i o polskich kłach, czyli zdolności odstraszania agresorów. Miała być antyterrorystyczna operacja, są kolejne zajęte budynki. Na wschodzie Ukrainy oddziały prorosyjskich separatystów przejmują kolejne miasta w obwodzie donieckim. O szczegółach Paweł Buszko. Do zajętych przez uzbrojonych separatystów miast w obwodzie donieckim dziś dołączyła Gorłówka. Tam po szturmie umundurowanych bojówek poddała się lokalna komenda milicji. 10 milicjantów pobito, najciężej komendanta posterunku. Dowódca separatystów przedstawił się jako podpułkownik wojsk rosyjskich. Odpowiedzi z Kijowa nie było. Za to w zajętym przedwczoraj Słowiańsku separatyści zastrzelili oficerów ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Wczoraj od kul zginął tam żołnierz ukraińskiego specnazu. Bojówki separatystów w Słowiańsku są dobrze umundurowane, świetnie uzbrojone i wyszkolone. Dziś do miasta dotarli kolejni ludzie w nieoznakowanych mundurach i kilka ciężarówek z bronią automatyczną i granatnikami. Wszystko przypomina niedawne obrazki z Krymu. Separatyści to raczej nie ochotnicy, tak jak się przedstawiają, ale wyszkolone, sterowane z zewnątrz oddziały. Oficjalny Kijów nie ma wątpliwości. Za sznurki pociąga Moskwa. Dziś na dowód tego przedstawiono podsłuchy z nagrań, w których Rosjanie instruują i kierują bojówkami. Wieczorem pełniący obowiązki ministra obrony Ukrainy poinformował, że wojsko postawione jest w stan gotowości bojowej i może być użyte przeciwko uzbrojonym separatystom. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Za eskalację napięcia na Ukrainie Unia Europejska zaostrzy sankcje wobec Rosji. Tak postanowili ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu. Na razie chodzi o rozszerzenie listy osób objętych sankcjami dyplomatycznymi z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi. Beata Płomecka. Teraz eksperci powinni ustalić, kto zostanie objęty sankcjami. Na razie na czarnej unijnej liście, w przeciwieństwie do tej amerykańskiej, nie ma najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina. Nie ma także rosyjskich firm. Tym razem mają być objęte sankcjami, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sytuacja na Ukrainie Wschodniej bardzo szybko się pogarsza. Także po naszej stronie decyzje mogą być szybsze, niż to się komukolwiek wydaje. Minister Sikorski nie wykluczył również decyzji o sankcjach gospodarczych, podobnie jak szef francuskiego MSZ-u Laurent Fabius, który podkreślił, że Unia zabiega jednak także o rozwiązanie dyplomatyczne. Jeśli jednak będzie to konieczne i dotychczasowe starania nie przyniosą rezultatu, w przyszłym tygodniu mogą spotkać się europejscy przywódcy i podjąć decyzję o zaostrzeniu sankcji. Stanowisko Unii pozostaje niezmienne. Domaga się od Rosji wycofania wojsk z rejonów przy granicy z Ukrainą i zaprzestania prowokacji oraz destabilizacji sytuacji we wschodniej części kraju. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dotkliwymi sankcjami gospodarczymi kolejny raz zagroziły Moskwie Stany Zjednoczone. Stanie się tak, jeśli Rosja dalej będzie eskalować napięcie na Ukrainie. Biały Dom zapowiedział, że będą ostrzejsze od dotychczasowych i poważnie uderzą w rosyjską gospodarkę. Wieczorem Barack Obama i Władimir Putin rozmawiali przez telefon. Rosyjski prezydent miał wezwać amerykańskiego przywódcę do użycia wszelkich sił w celu zapobieżenia rozlewowi krwi na Ukrainie. Taką informację podaje rosyjski portal Gazeta.ru. Polskie kły będą rosły. Według premiera wobec sytuacji na Ukrainie Polska musi zwiększać zdolności odstraszania. Gwarantem bezpieczeństwa ma być też obecność w naszym kraju sojuszników. To główne przesłania z wizyty Donalda Tuska w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Agnieszka Drążkiewicz. Łask przeżywa polityczne oblężenie. Miesiąc temu był u lotników prezydent, teraz premier. W dodatku po raz drugi w czerwcu ubiegłego roku właśnie tu Donald Tusk ogłosił, że będziemy wzmacniać system odstraszania, czyli polskie kły. Związane to jest przede wszystkim z wielkim wysiłkiem modernizacyjnym, którego kluczowym ogniwem są siły powietrzne, zdolność obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Rozwijanie systemu okazało się strzałem w dziesiątkę w kontekście wydarzeń na Ukrainie, mówił premier. Do pełni militarnego szczęścia potrzeba nam jeszcze godnych zaufania sojuszników na terenie Polski. Premier od razu zastrzega, nie Niemcy. Ja sobie zdaję sprawę, że to wzbudza wiele emocji, od razu politycy zabierają głos. Nie może być żołnierzy niemieckich, mówi Kaczyński. Tylko żołnierze niemieccy mogą nas obronić, mówi Palikot. Nie planujemy jakichś większych wspólnych przedsięwzięć z Niemcami w tej kwestii. Bo rozszerzamy współpracę z USA. W Łasku są już amerykańscy żołnierze, a szef MON, który wybiera się lada chwila do Stanów Zjednoczonych, będzie omawiał dalsze zaangażowanie amerykańskiej armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowe wagony PKP Intercity gotowe do drogi. Jutro o 6:33 rano pierwszy skład wyruszy w trasę Wrocław-Trójmiasto. Na razie na torach pojawi się 9 nowoczesnych wagonów, mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Te wagony są klimatyzowane. Tutaj każdy ma swoje indywidualne oświetlenie, wieszaczek na kurtkę i gniazdko, co jest istotne dla tych, którzy lubią surfować w sieci albo na przykład pracować w podróży. Także zdecydowanie standard podróżowania w tych pociągach jest inny niż w tych, które znaliśmy do tej pory. Docelowo na trasie Wrocław-Trójmiasto ma jeździć 25 takich wagonów. Wszystkie pojawią się na torach przed wakacjami. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Chemik Police coraz bliżej Mistrzostwa Polski Siatkarek. W drugim finałowym meczu wygrał z Impelem Wrocław 3-1 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 kwietnia. Siatkarki walczą także o trzecie miejsce. Dziś odbył się pierwszy mecz o brąz. Atom Trefl Sopot pokonał 3-1 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Kolejne spotkanie jutro. W rywalizacji o trzecie miejsce także gra się do trzech wygranych. A tymczasem selekcjoner reprezentacji siatkarek Piotr Makowski podał skład szerokiej kadry na najbliższy sezon. I znacznie więcej mówi się o tym, kogo na liście nie ma, niż o tym, kto na niej jest. Po nieudanych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w kadrze zabrakło miejsca dla większości gwiazd żeńskiej siatkówki. Makowski zdecydował się radykalnie odmłodzić drużynę narodową. Nie powołał m.in. gwiazd grających za granicą, czyli Katarzyny Skorupy, Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty, Mileny Radeckiej i Kingi Kasprzak. W kadrze nie ma też największych gwiazd Orlen Ligi, Anny Werblińskiej, Małgorzaty Glinki-Mogentale, Marioli Zenik i Pauliny Maj. W tym sezonie reprezentacje czekają dwa turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy 2015. Oba w maju, później Polki zagrają w World Grand Prix. Michael Phelps jednak nie może żyć bez rywalizacji. 18-krotny mistrz olimpijski i 26-krotny mistrz świata zdecydował się przerwać sportową emeryturę i wraca do treningu. Zamierza wziąć udział w igrzyskach w Rio w 2016 roku. Phelps zakończył karierę po londyńskich igrzyskach i twierdził, że już nigdy nie wystąpi w zawodach. Tymczasem wystąpi, a w najbliższych już pod koniec kwietnia. Do prawdziwej rewolucji doszło w najbardziej znanym zespole Formuły 1. W Ferrari stanowisko w wyniku braku oczekiwanych wyników stracił po 6 latach dyrektor sportowy Stefano Domenicali. Jego miejsce zajął Marco Mattiacci, dotychczasowy szef filii firmy w Stanach Zjednoczonych, z wykształcenia ekonomista, który nie miał do tej pory nic wspólnego z wyścigami formuły. Jutro w całym kraju na zmianę trochę słońca i przelotny deszcz. Termometry pokażą w Augustowie 7 stopni, w Trójmieście, Lublinie i Krakowie 8, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 9, w Zielonej Górze 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiejszy temat jest kontynuacją poruszonego przed dwoma tygodniami problemu. W latach 70. jako reakcja na lata awangardy wybuchło szaleństwo jazz rocka, a muzycy prześcigiwali się w oświadczeniach: teraz wreszcie mogę grać dla ludzi. Jakby im ktoś wcześniej w tym przeszkadzał. A zyskując na nowo popularność, zatęsknili i do starych ciągot, przypominając sobie o klasycznym akustycznym jazzie. Wielu z nich, aby wilk był syty i owca cała, równolegle działali na obydwu polach, a klasycznym tego przykładem może być Herbie Hancock, który wypełni cały nasz dzisiejszy program. Więc kto nie lubi Hancocka, może już wyłączyć odbiornik, tylko czy znajdzie się ktoś, kto nie lubi Hancocka? Jeszcze w latach 60. Hancocka mocno intrygowały te nowe perspektywy, czemu dał wyraz takimi utworami jak choćby Watermelon Man czy Cantaloupe Island. Ale na całość poszedł dopiero po uwalniającym lawinę Davisowskim Bitches Brew. Swoją pierwszą totalnie funkową płytę Headhunters potraktował jednak jako czysto jazzową sprawę, tyle że po prostu umieszczono w nowym nurcie i oto porywająca wersja starego Watermelon Mana. Mm-hmm. We'll be right back. wyglądała płyta Headhunters, a po niej przyszły następne. No i im dalej w las, tym więcej drzew. Ten gatunek nie tylko przywracał jazzowi popularność, ale i pozwalał na spokojniejsze zaspokajanie bytu. Wielu muzyków uległo pokusie, Hancock także. Ale wyraźnie rozgraniczał to, co robi dla poklasku, a co dla ambicji. I drugie ale, nawet w tej, nazwijmy to niechętnie komercyjnej działalności, starał się wysoko trzymać poprzeczkę. Oto You Bet Your Love z płyty Fitz Don't Fail Me Now. Mogła to być nawet piosenka dnia, a słucha się tego z przyjemnością. Gdzieś w środku lat 70. Hancockowi zaproponowano ogromny koncert, bodaj z jakiejś jubileuszowej okazji, na którym wystąpiła kilka jego zespołów odgrzebanych z przeszłości. I ku zdumieniu wszystkich największy sukces odniosła grupa grająca muzykę klasyczną lat 60. Nie żadne rockowisko ani elektrowstrząsy, tylko te dźwięki, które przed dekadą przeganiały audytorium ze sal. Tak więc reaktywowany kwintet znowu ruszył w bój pod nazwą kwintet VSOP. Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter i Freddie Hubbard. Rzec można kwintet Davisa bez Davisa. I oto właśnie oni już po odrodzeniu. Thank you. Od tej pory kwintet VSOP, a potem i inne akustyczne przedsięwzięcia Hancocka znalazły się w centrum uwagi. Ale to nie znaczy, że zrezygnował on z tej elektrycznej działalności. Jak ktoś ma dwie zabawki, to po co jedną wyrzucać przez okno? Były to lata burzliwego rozwoju wszelkich elektronicznych instrumentów. Hancocka pasjonowały te wynalazki i możliwość ich wykorzystania. Ma tu wiele pionierskich osiągnięć i tak vocoder, czyli głos sterowany klawiaturą, został dokładnie wyeksploatowany na płycie Sunlight. A jak już sobie Hancock pośpiewał, to i zajął się wydobywaniem tylko z klawiatury całej orkiestry. Oto próbka takiego jednoosobowego bendu z płyty Mr. Hands. Jak już była cała orkiestra, to zaczęło się badanie perkusyjnych możliwości syntezatora. Widzę album Future Shock. Mając już zatem tyle możliwości, w 1994 roku Hancock realizuje album elektryczny z ambicjami This is the Drum, gdzie jazz nieustająco przeplata się, no właśnie, sam już nie wiem z czym. Ale tym razem to już będzie cały utwór o tytule Boba Bida.

know right from wrong. Man, I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Od tej pory Hancock jakby przestał się angażować w muzykę elektryczną, natomiast zaczął się otaczać światowymi gwiazdami wokalistyki, czego przykład mieliśmy choćby przed chwilą. Na płycie River nie zabrakło nawet Leonarda Cohena, a na ostatnim Imagine Project pojawia się nurt, który należy chyba uznać za muzykę świata. Niestety pora już się powolutku żegnać, więc posłuchajmy tej muzyki świata, a jeśli starczy czasu, to również tego Leonarda Cohena. A co dalej? Ano, dalszy ciąg na pewno nastąpi i to nie wiadomo w jakiej formie. Natomiast ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.